PKN Orlen. Z dbałością o naturę. Działamy odpowiedzialnie. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 9 grudnia, na zegarach 14. Przed nami serwis trójki. Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada kolejne rozmowy z niemieckimi władzami w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Zakończyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Sprawa prowokacji na Chłodnej wraca do sądu apelacyjnego. Premier Mateusz Morawiecki ma namawiać kanclerza Niemiec Olafa Scholza, aby nie ulegał presji Rosji w sprawie gazociągu Nord Stream 2. Szef polskiego rządu ma się spotkać z następcą Angeli Merkel w niedzielę. Podczas wizyty w Rzymie premier Morawiecki powiedział, że w Niemczech pojawiają się głosy, że jeśli dojdzie do eskalacji napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej, to Niemcy rozważą wykluczenie Nord Stream 2 z działalności operacyjnej. Cieszę się, że takie głosy się pojawiają, niestety bardzo późno, powiedział polski premier. Dodał, że będzie namawiał kanclerza Niemiec, aby nie pozwolił, aby gazociąg był instrumentem szantażu. Nord Stream 2 nie powinien powstać. Przestrzegaliśmy przed tym, że może być przedmiotem szantażu. I tak się niestety dzisiaj stało. I dlatego będę bardzo namawiał pana kanclerza Scholza do tego, aby nie dać się, nie ulec presji ze strony Rosji i także nie pozwolić na to, żeby Nord Stream 2 było instrumentem szantażu Ukrainy, instrumentem szantażu Polski, instrumentem szantażu wobec Unii Europejskiej. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał dziś w Rzymie z szefem włoskiego rządu Mario Draghi o bezpieczeństwie w Europie oraz o zagrożeniach ze strony Rosji, w tym o kryzysie migracyjnym. Na ten ostatni temat prezydent Andrzej Duda rozmawiał w Warszawie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską. Andrzej Duda podkreślił na konferencji prasowej, że Białorusini zmienili dotychczasowe metody, które stosują w ramach wojny hybrydowej. Migranci zostali przeniesieni, akurat w Kuźnicy zostali przeniesieni do takiego budynku magazynowego, który znajduje się około kilometra od linii granicznej, więc w ciągu 7, maksymalnie 10 minut są w stanie dojść do linii granicznej i rzeczywiście, mimo że nie ma już takich sytuacji, jakie Państwo widzieliście, że są wieluset osobowe zamieszki, to codziennie granica jest atakowana przez grupy 30-osobowe, 20-osobowe, 40-osobowe, które w godzinach nocnych na przykład przez tą granicę próbują przeniknąć, więc ta sytuacja nie jest łatwiejsza. Wieczorem w Belwederze para prezydencka spotka się ze Swiatłaną Cichanouską oraz przedstawicielami społeczności białoruskiej, którzy znaleźli schronienie w Polsce. Sprawa prowokacji wobec księdza Jerzego Popiełuszki na ulicy Chłodnej w Warszawie w 1983 roku wraca do sądu apelacyjnego. To postanowienie Sądu Najwyższego, który rozpatrzył kasację dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Przedstawiając stanowisko IPN-u, prokurator Robert Kopydłowski mówił, że prowokacja na Chłodnej była elementem represji organów państwa wobec księdza Jerzego Popiełuszki oraz całego społeczeństwa. Zachowania oskarżonych nie można rozpatrywać jako jednorazowego ekscesu, ale jako realizację represyjnej polityki państwa, z którą to polityką oskarżeni się utożsamiali. Szczególnego rozważenia wymaga możliwość uznania tego czynu za zbrodnię przeciwko ludzkości, zgodnie z definicją zawartą w aktach prawa międzynarodowego. W 1983 roku Służba Bezpieczeństwa podrzuciła do mieszkania księdza Jerzego Popiełuszki obciążające go materiały, amunicję, materiały wybuchowe i zabronione wówczas ulotki. Po ich ujawnieniu wdrożono wobec duchownego postępowanie karne. Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie wobec oskarżonych o dokonanie tej prowokacji funkcjonariuszy SB z powodu przedawnienia. Ten wyrok podtrzymał w styczniu zeszłego roku Sąd Apelacyjny w Warszawie. Ponad 100 świątecznych paczek przekazano Polakom na Ukrainie w ramach akcji Kresowa Paczka. To inicjatywa Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy. Naszym celem w tym roku było Podole i wieś Szaróweczka, mówi prezes stowarzyszenia Henryk Kozak. Ta wieś jest zamieszkała od 300 lat przez Polaków, także mowa jest zachowana. Będąc na przykład w sklepie, pani po polsku z nami rozmawia, my pytamy, skąd pani tak świetnie zna polski, czy pani była w pracy. Nie, no przecież ja jestem Polką, więc takich sytuacji było bardzo dużo. Msze też odbywają się w języku polskim i tutaj dzięki księdzu Andrzejowi mieliśmy taką listę najbardziej potrzebujących osób i te paczki właśnie do nich trafiły. W zbiórkę produktów żywnościowych dla Polaków na Kresach zaangażowały się wszystkie szkoły z gminy Kazimierz Dolny w województwie lubelskim oraz kilka innych placówek oświatowych z całej Polski. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

trzeci. Odkąd pamiętam, grałam solo całe dnie. Ma intuicja ciągle zawodziła mnie i nie miałam z kim przy Beatlesach wina pić. Było słabo, wiem. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na Mocławie też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. Hardkorowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone wędfit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. O, ale jazz, hardkorowo pada deszcz, tak na Maxowie też. Ja łagodnie uśmiechnięta błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnięta. To taka radosna perełka w tej ponurej atmosferze dzisiejszego dnia. W poprzedniej godzinie trójki do trzeciej mówiliśmy w informatorze ekonomicznym o pojawiającym się od czasu do czasu pomyśle wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy, a to co za tym idzie, trzydniowego weekendu. 2 2 7 3 państwo dzwonią. Kiedyś szkliłem halę fabryczną i w takim zupełnie nienormowanym czasie pracy to robiliśmy i się okazało, że jeżeli pracujemy 5 do 6 godzin w ciągu dnia, to zrobimy więcej niż pracując 8. Jak wiedzieliśmy, że wyjdziemy wcześniej, to pracowaliśmy naprawdę szybko, a jeżeli ktoś wiedział, że ma siedzieć 8 godzin, no to siedział 8 godzin, dosłownie. No taki to pożyje. Ja proszę pana, choćbym nie wiem jak chciał, to przed trzecią stąd nie wyjdę. To jest trójka do trzeciej. To zobowiązuje. Ja zobowiązany jestem państwu powiedzieć, że powtórka z rozrywki tradycyjnie o 14.40, jak nam wyjdzie punktualnie. Wcześniej powspominamy, jak to było za gierka. Wystawa nas do tego zainspirowała. Wystawa, którą organizuje Krakowskie Muzeum Nowej Huty. I tak przy tej okazji pytanie, czy pamiętają państwo, czym to się wtedy bawiło? 2 2 7 3, jaka była państwa ulubiona zabawka w dzieciństwie? No także wtedy, ale to pytanie nie tylko do tych, których dzieciństwo przypadło na okres słusznie miniony, ale ogólnie. Chodzi o ulubioną zabawkę z dzieciństwa. 2 2 7 3, można też mailowo, trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Ale zanim to wszystko, to pobiegamy już za chwilę. Biegam, bo lubię. Dziś o bieganiu na boso. No, żeby tylko Krzysiek Łoniewski nie poszedł na całość w tym bieganiu. Trójka do trzeciej. Focus on her, attention.

bo nigdy nawet w butach nie przebiegłem żadnego. Z Wojciechem Sobierajskim rozmawialiśmy z Dariuszem Urbanowiczem, a gdyby ktoś z Państwa chciał posłuchać o jego innych niezwykłych i już niebiegowych rekordach, zapraszamy na portal Trójki. Tam proszę poszukać Sportowej Trójki pod Księżycem. Wojtek był bohaterem ostatniego wydania. Nawiasem mówiąc, oczywiście nie polecamy biegania maratonów, a boso. Do usłyszenia za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. Tak, i to był odcinek pod hasłem Na litość boską nie róbcie tego sami w domu. No to dobrze, to jeszcze coś dla lubiących bieganie z muzyką na uszach. Tradycyjnie z naszej listy przebojów do biegania. Kolejna propozycja, tym razem z półki przebojowej. Iggy Pop. No i tak oto piękne koło zatoczyła historia w tym programie, bo to dobiegliśmy do pytania, które zadałem Państwu już kilkanaście minut temu. Jaka była Państwa ulubiona zabawka w dzieciństwie? 2, 2, 7, 3. Jeżeli chodzi o ulubioną zabawkę z dzieciństwa, to komputer Commodore 64. I tak z tymi komputerami zostałem do dziś. Najlepszą zabawką i najgłośniejszą był klik-klak. To były takie dwie kulki na sznurku, które się odbijało. Moją ulubioną zabawką z dzieciństwa był bąk. Nie ten bzyczący, przepraszam, tylko ten bąk, którego się tak naciskało i on pięknie obracał się po całym mieszkaniu. Kupili mi go rodzice, pamiętam, dawno, dawno temu, na jakimś odpuście. Także mile to, bardzo mile wspominam. Moją ulubioną zabawką była kolejka Tico, którą dostałem w prezencie pierwszy zestaw. A później sobie zadarowane pieniążki. Kupowałem resztę składnicy harcerskiej. Kolega zrobił takie urządzenie. Przednie koło od roweru, widelec i kierownica. Taki przodek od roweru, dynamo i lampa taka, co w rowerze. I wieczorem biegał z tym, toczył i to świeciło tak elegancko. Dla nas się wydawało, że to jest cud na patyku. I brał 50 groszy. I można było tam taki odcinek w tej z powrotem przebiec z tym. No to zaradny kolega był już za młodu. 50 groszy. 2, 2, 7, 3, a my już za chwilę powspominamy te ulubione zabawki PRL-u. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.

też o wyglądzie zaciętym. Dzień dobry, pani doktor. Wyrwał mię się lapsus. Dzień dobry. Gdzie się panu wyrwał? W miejscu pracy. O, to przykre. A skąd się panu wyrwał? Z języka. To może pypeć? Przecież mówię, że lapsus. Porównałem paru kolegów z pracy do Goebbelsa. A co to jest Goebbels? Cóż za ignorancja. Pani w ogóle nie zna II wojny światowej. Proszę pana, w II wojnę światową to ja byłam jeszcze w Beciku. Otóż ja plotę. Głośniej. W II wojnę światową to mnie jeszcze długo nie było na świecie. Na oko bym tego nie powiedział, ale niech będzie. Goebbels to był najwyższy załóżnik Hitlera. Taki świrnięty, co poleciał do aliantów i wylądował na samej Piccadilly? Nie, to był Rudolf Hess. To może taki gruby? To był Göring, a Goebbels był chudzina i do tego gadzina. A jeszcze powiedziałem, że ci koledzy powinni skończyć tak jak Goebbels. O, to niedobrze. A jak on skończył? Samym bójstwem. To fatalne. Właśnie dlatego przyszłem, żeby mię pani doktor dała papierek, że chwilami bywam niepoczytalny. Znaczy, chwilami nie umie pan poczytać. To jest, proszę pana, dysklekcja. Nie rozchodzi się o poczytanie, tylko o poczytalność. Rozumiem. Podobnież najbardziej poczytalne są teraz książki nadgradzane przez NIK. O matko! Niepoczytność, tylko poczytalność. W razie gdyby koledzy zapodali mię do sądu i nasz sąd miałby wydać wyrok. Ależ z pana żartowni. Nasz sąd miałby wydać wyrok? Przecież nasz sąd wydaje tylko umorzenia, przedawnienia, względnie odłożenia na inny termin. No tak, ale pan jeszcze w ogóle nie powiedział, co panu dolega. Wie pani co? Medycznie to nie wiem, ale na poziomie ogólnym to nie jest pani orlicą. Szkoda mojego bezcennego czasu, którego ostatnio mam niestety w nadmiarze. Żegnam ozięble. Dziwny jakiś facet. Rozkojarzony, rozindyczony i w ogóle nie umiał się wysłowić. Cóż by na przykład znaczyło to, że ja nie jestem orlicą? Jakaś aluzja do Orlenu? A może to był polityk, bo oni ostatnio jacyś zupełnie nierozgarnięci. Do usłyszenia. A na zakończenie dzisiejszej audycji klasyk z kabaretu starszych panów, a konkretnie z teatrzyku Eterek, Irena Kwiatkowska, Tango Kat. Prawda, że można dzisiaj wpaść w szał albo taki mały szalik, zwłaszcza, że jest bardzo zimno. Łukasz Szwed, kłaniam się państwu. Kiedy mój żalak w knajpie pod knotem zabiło serce radosnym łomotem, zabiło serce, a ciało zadrżało, wiedziało, że się stało to, co stać się miało. A potem w noce zbryzgane gwiazdami, gdy moich pieszczot go znużył aksamit, od dla rozrywki mnie bijał masami, a ja szeptałam wtedy cicho słowa te: ratuj, ratuj, ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, staraj, truj. Ach, butem, knutem, znęcaj się nad ciałem mym zepsutem. Za cię, dla cię, w szmacie ja pójdę na kraj świata, kacie mu. Kiedy zabrali go z knajpy pod knotem, zabiło serce bolesnym łomotem, zabiło serce, a ciało zadrżało, wiedziało, że się stało to, co stać się miało. A teraz w noce, raniący gwiazdami, na mego ciała spogląda maksamit i ślady razów rachując ze łzami, do fotografii jego szepcę słowa te: katuj, tratuj, ja przebaczę wszystko ci jak bratu. Męcz mnie, dręcz mnie ręcznie, smagaj, poniewieraj, staraj, truj. Och, butem, knutem, znęcaj się nad ciałem mym zepsutem.